Hakikaten Kur'an-ı Kerim böyle tevhide, uluhiyet hakikatine yakın hemen anne baba hukuku üzerinde ısrarla görüyor. Metodolojik açıdan da meseleye dert getirirken diyorlar ki insanın tabiatında ve cibilliyetinde rahat böyle yapma arzusu olan şeyler konusunda Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i sahiye fazla taşdat yapmıyor. Mesela yine çok önemli bir meseledir, yani izdivaç meselesi küçümsenemez bir meseledir. Aman sakın hiç durmayın, evlenin, evlenmezseniz şöyle olur, böyle derbeder olursunuz, yok. Belki insanların tabiatlarından kaynaklanan o şeyi insanlar yapacaklar. Fakat onun şer'i bir çerçevede yapılması lazım. Sonra taraflar arasındaki hukuku disipline ediyor. Birbirlerine karşı sorumluluklarını belirliyor. Sen de insansın, o da insan, bu mevzuda insan olmaya tereddüt eden şu haklar vardır diyor. Fakat görüldüğü gibi fazla teşvik yapmıyor. Şari o mevzuda fetlere tereddüt eden hukuk neyse şayet onları belirliyor. Onlar o mevzuda tereddütten. Bunun gibi ticaret yapın, alışveriş yapın. Vaka var yani, rızkın onda dokuzu ticarette, fakat o hadis bile malüldür yani. Teşvikten daha ziyade esas ticaret yapılıyor ve çağa göre de değişe değişe yapılacaktır. Bugün bir deniz ticareti yoktur, uluslararası ticaret yoktur. Bu mevzuda işari bir kısım şeyler olabilir, fakat sarahaten bir şeylerin söylenmesi doğru değil, söylenmez de zaten. Çünkü insanlara bilmedikleri şeyleri anlatıyorsun. Suyun terkibiyle alakalı bir şey söyleme gibi bir meçhul anlatma olur. İnsanlar düşünür dururlar. Fakat ticaretin temel kuralları mevzunda hiç ihmal yoktur. Mesela mevcudun satılması gibi, madumun meta sayılmaması gibi, vade gibi, işte mesela inenin mahsulü olması gibi filan. Teferruatına kadar alışverişin hukukuyla alakalı her şey vardır. Fakat o mevzuyla alakalı aman hiç durmadan ticaret yapın, hiç durmadan av avlayın. Yok yani böyle şeyler. Bunlar insan tabiatında olan şeyler. Şimdi ama kendi hukukunu Allah Celle Celaluhu anlatma mevzunda çok ısrarla duruyor üzerinde. Peygamber hukukunu anlatma mevzunda ısrarla duruyor. Anne baba hukuku üzerinde ısrar der ısrar duruyor. Çünkü insan tabiatında cibilli olarak veya mizaj olarak, insan yapısı olarak temelde o vazifeyi yapma arzusu, iştiyakı yoktur insanlarda. Böyle beraber büyümüşlerse yani alaka duyabilir şöyle böyle. Fakat onlara hizmet etme, böyle tamamen kendini onlara adama, onların gözlerinin içine bakma, onlara hizmet etme, hizmette kusur etmeme, onları incitmeme, gül kadar incitmeme. Dokunurken incitirim böyle, manolya gibi buruşurlar, sönerler diye korkma filan. O kadar hakları vardır onların. Annenin, babanın o kadar hakkı vardır. Ve Kur'an-ı Kerim de o mevzuda taşidat yapıyor. Taşidatta takip ettiği temel espri de enteresan. Bizim için ders verici. Kur'an-ı Kerim daha çok kendi Allah haklarını anlattıktan sonra hemen onların haklarını nazara veriyor. Hatta orada peygamber hakkı da araya girmiyor. Mesela diyelim bir Araf'taki vabudullah ve la tüşrikü bihi şeyen ve bil valideyni ihsanen ve zil kurba vel yetama vel misakin diyor. Vabudullah ve la tüşrikü bihi şeyen ve bil valideyni ihsana. Mesela ve kadâ rabbuke ellâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil valideyni ihsanen imma yebluğanne indekel kibere ahaduhuma ve kilâhuma fe lâ tekul lehuma uffin ve lâ tenherhuma. Açık söylüyor. Ve vassaynel insâne bi valideyhi ihsana. Sonra esas neye binaen demiş, hamelettu ummu vehnen ala vehnin, bir yerde kürhen diyor. Evlatlarına karşı yaptıkları vazifelerde nazarı itibara alarak veya nazara vererek aynı zamanda bu onların alacakları hakları diyor yani. Karnında şu kadar zaman seni gezdirdi diyor, şu kadar zaman kucağında taşıdı, şu kadar zaman gördü gözetti falan diyor. Israrla üzerinde duruyor. Sünnet-i sahiyeye bakınca da öyle. Bir küçük bir şey anlatayım. Böyle aklıma gelen bir iki kareyle iktifa etmek istiyorum. Sünnet-i sahiyede mesela sadece şuna baksın. Bir yerde buyuruyor ki cihada denk bir şey yapmam mümkün değildir diyor. Birisi cihada iştirak edeceği zaman da annem babam var mı? Var diyor. Dön diyor. Onlar hakkında cihatta bunu. Yani onların korunup kullanması mevzunda yapacağın şeyi yap diyor. Demek ki bir yerde onların hukuku bakıma görme muhtaçsa senin cihadın önüne geçiyor. Bu zaviyeden bir çıkış yapılacak olursa günümüzde kendilerine muhtaç anne ve babanın hukuku, ben emri bil maruf nehyanil münker yapıyorum, hizmet adına koşuyorum, öyleyse onların hukukunu hiç gözetmesem de olur mülazaları açısından bizi de alakadar eden hususlar çıkıyor burada. Onun için ben hizmet ediyorum gibi gittim zannediyorum, hizmet için ayrıldım. Okumak için ayrılsaydım babamın annemin evinde hiç tereddüt etmeden hukuklarını çiğnediğimi söyleyebilirdim. Ama hizmet mülazası belki vardı. O zaman da ciddi endişe duyuyorum içimde. Acaba ikisini beraber götürme imkanı yok muydu yani? Mesela onları da yanında boşa gibi taşıma veya senin hizmetin daha geniş alanlı olması gerekiyorsa şayet bu alanda onları tutma en azından. Bir başka kardeşinin, bir kız kardeşinden başka bakanların bulunması, onlara bakıp görmeleri onların senin üzerindeki hakkını izale etmez. Hakları senin üzerinde devam eder yine. Bu açıdan bizim arkadaşlarımızın durumunda çok alakadar eder. Mutlaka gönülleri alınmalı, hoşnut edilmeli, memnun edilmeli onlar. İşin bu yanı çok önemli. Bu iş için bir zaman takdiri, yani ziyaretlerde, ara sıra görmede, eller öpmede, gönüllerini almada, yaptığın işin mahiyetini ve keyfiyetini söylemede, inandırmada onlara, onlara bir şey kazandıracağını inandırmada, mutlaka yine işlerinde bir burkuntu olur. Yani çocuğu ölmüş ve anneye diyorsun ki senin çocuğun kuş oldu, cennete gitti, öbür tarafta da Allah ona böyle pençeler verecek. Cehennemin alevlerini görmeden pençelerini seni aldığı gibi mahşerden cennetin içine atacak. Çok güzel, teselli olacak, sevinecek ama keşke böyle şimdi beni bırakıp gitmeseydiler yani. Sorun annenin kalbine ne diyor anlarsınız. Şimdi siz her ne kadar hizmet deseniz dahi, bakın din ikame ediliyor yani bununla. Sizin arzu ettiğiniz de bu değil mi? Ruhu seyyidül enamı hoşnut etmek, Allah'ı hoşnut etmek değil mi? Bu hoşnutluk buradan geçiyorsa, şimdiye kadar binlerce insan bu yolda yürümüşler. Bazıları evlerini, barklarını terk etmişler. Bir daha yurtlarına, yuvalarına dönememişler. Hatta siz de bilirsiniz, anlatıyorsunuz da babalarınız, dedeleriniz, amcalarınız ilahi kelimetullah veya toprak müdafası veya ırz namus müdafası için askere gitmişler ve bir daha geriye dönmemişler. Bir evden beş insan gitmişse ancak birisi dönmüş, üçü ölmüş. Kanuni döneminde bile olsaydınız siz, çevrenizde ölen insanların sayısı şimdi ayrılıp giden insanların sayısının 10 katıydı. 10 evde feryadı figan vardı, çığlık vardı falan diyeceksiniz yani. Ellerini öpeceksiniz. İsterseniz gitmeyeyim ama fakat orada da bekleyenler var filan böyle. Bir Ramiz Hoca mantığıyla vefatına bir hafta kalmış bana bekle dedi. Perşembe günü git dedi çünkü perşembe günü vefat etti. Perşembe günü, perşembe gecesi vefat etti dedi. Perşembeye kadar dur burada dedi. Fakat böyle bir baktı bana, git dedi oğlum. Burada 2 göz bekliyor, sen orada bir sürü göz bekliyor dedi. Bunlar o benim üzerimde olan hakkından vazgeçmiş olması manasına gelmez. Ben orada ona bir çözüm bulmam lazımdı. Yani biz nasıl rahatlayalım? Vallahi ben sizi rahatlamaz selahiyetine haiz değilim. O mevzuda Allah'ın nasıl muamele yapacağını bilmiyorum. O hukukun nasıl bir hukuk olduğu mevzunda bir şey söyleyemem ben. Gönlünden dedi mi demedi mi onu bilemem. Bir yiğitlik yapmışsa fedakarlığı ona ait bir şey oluyor. Onun faziletanesine yazılır. Oradana gelince ben her aklıma geldiğinde çok ciddi bir sorumluluk hissiyle 2 büklüm olduğumu söyleyebilirim. Acaba başka bir formül bulabilir miydim? Şimdi her bir arkadaşımız bence kardeşimizi iyi yapmış, babasının yanına getirmiş. Bir de ev bulursa, bir de anasının yanına getirirse onun, bir de her gün gider ellerini öperse, duasını alırsa, Bir de onun meslek adına, bilgisinden, tecrübesinden istifade ederse burada öyle. Çent defa aklıma geliyor. Annem yaşasaydı şimdi, 80 yaşında vefat etti. 12 sene oldu, 11 sene oldu. 91 yaşında olacaktı. Elden ayaktan düşmüştü zaten. Fakat öyle de olsa kaç defa böyle şu binadan çıkarken hep diyorum, keşke hayatta olsaydı, ben sırtıma alsaydım onu. Çıkarsaydım böyle, yetişseydim, yatakta yatırsaydım. Elini öpseydim böyle. O da bana deseydi ki, oğlum Allah seni cennete fırlatırsa sevinirsin deseydi. Babamı da öyle yapsaydım. Diyorum yani, bunlar içimdeki ukdeler. Bunları hiçbir şey karıştırmadan ve bunlarla size bir şey anlatma mülazası taşımadan sadece meseleyi kendi sorumluluğuma bağlayarak söylüyorum yani. Bu kadardır haklar. Her gün sırtına alsan, taşısan, oradan alsan, oraya götürsen, o menkıbelerde olduğu gibi yine de hakkını eda etmiş sayılmazsın. Ancak bir yerde mecburiyetler, zaruretler belki bazılarımızı bazı yerlerde bağlıyor yani. Ben hepinizin durumunu düşünüyorum. Yanlarında kalın onların, ellerini öpün, çevrelerinde koşun. Yaptığınız şeylerin büyüklüğünü anlatın, inandırın, onları sevindirin böyle. Ve imkan varsa ara sıra onları da böyle buraya getirin. Yanınızda kalsınlar, buraları da görsünler. Şimdi bu muhasala muhabere imkanları çok rahat. Telefon koyun orada, o telefon, görüntülü telefonlarda. Günübirlik arayın onlar, onlar da sizi orada görsünler. Mimiklerinizde sizi seyretsinler, siz de mimiklerinde onları seyredin. Yani elimden gelse, imkanım olsa bütün bunların hepsini yaparım sizin için. Bunlar anneme karşı yapmam gerekli olan vazifemi yapma duygusunun bende uyardığı hisler olarak da değil onu. Kur'an'ın ruhumda uyardığı his olarak, sünnetin ruhumda uyardığı his olarak, Üstad Hazretlerinin zorlanması böyle. Hatta hiçbir yerde öyle emeklediğini görmedim ben bir yerde. Sana da inandırabilirim, kasem ediyorum ben diyor böyle. Başka yerlerde öyle konuşmuyor yani. Başka yerlerde delili koyuyor önüne, söylüyor, senin aklına hitap ediyor. Fakat öyle bir mesele, öyle bir hassas mesele ki ne delil getirsin? Seni bir şeye inandırmaya çalışıyor. Bunlar o hukukun çok büyük bir hak olduğunu gösteriyor. Ve kendisi de ailesine çok bağlı aslında. Fakat hizmet, ona karşı tavır bir dönemde onu almış bir yere atmış yani. Bir daha buluşma imkanı da vermemiş. Gitseydi orada bırakmazlardı da zaten. Bir dönemde bir hisse ayrılmış da fakat kaderin ayırması şeklinde görmek lazım. Fakat sonuna kadar hep saygı içinde. Yani bir yeğeni bile vefat ediyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Fuad'a ağlıyor, Abdurrahman abiye ağlıyor. Kız kardeşi haç tavaf ederken vefat ediyor, ağlıyor. Annesine ağlıyor. Yani yürekten çok alakadar oluyor, çok alaka duyuyor onlara karşı. Bu zaviyeden bakınca o hukukun çok büyük olduğunu, katiyen hukuka tahammül olmadığı görülüyor, tebeyyün ediyor. Öbür tarafta olan şeyler objektif şeyler değil yani. Benim babam için bir şey yazmadım, hep düşündüm. Üstad için bile mesleminin başında bir şeyler yazmaya çalıştım. Babamın farklı hukuku var benim üzerimde. Hem ben Kur'an öğretenim, annem de öyle. Hem kısmen Arapça öğretenim benim. Hem çok şefkatli bir insan, şefkatini sinesinde saklayan bir insan. Hem çok terbiyeli bir insan. Bu çerçeveyi koruyamam diye düşündüm yani. Annem için yazdığım şeyde de bu davaya çok bağlıydı. Üstadı çok seviyordu. Kardeşlerin derken bir kere de ağzından dökülüyordu. Kardeşlerin derken benim kardeşlerimi kastettiğini hiç hatırlamıyorum. Kardeşlerin derken sizleri kastediyordu. Kardeşler nasıl diyordu, iyi yapıyorlar mı, bir şey var mı diyordu, hep bunları düşünüyordu. Dine karşı da farklı bir merbutiyeti vardı. Allah'a karşı farklı bir merbutiyeti. Ve ötede burada sübuhat-ı veç, insanın etrafındaki bütün alayiki, havaliki, mevani hepsini silip süpürüp götürüp doğrudan doğruya zat-ı behtin zuhuru şeklinde ötede nasıl olsa cemali ve kemali müşahede edilecek. o zatının nuruyla Cenab-ı Hak ufkunu aydınlatsın diye bir temennidir sadece, bir dilektir. Bunu onun için dilediğim gibi evlatlarına karşı bu mevzuda hakikaten iyi bir ahlak veren, iyi bir terbiye veren, onları bu yola en azından yönelmelerinde serbest bırakan, git oğlum falan diyen bütün anneler babalar için de dilerim. Rabbim mübarek cemaliyle onlara son ziyafetini versin ve cennetin nimetlerini unuttursun onlar derim. Ama bir de çileliydi. Ben burada rahat edeceğini düşünürüm. Çileli bir hayat yaşamıştır. İster bizim verdiğimiz sıkıntılar, ister ayrılıklar, hasretler, hicranlar. Benim ayrılığıma ne kadar kendini sıktığını bilirim yani. Bütün bunlar çileli bir hayattı. İşte mezar taşının üzerine hak edilen şeyde de esasen mezmur olan odur. Elimden gelseydi, vaktim de olsaydı umum anneleri kastederek, ama işin bercestesi o, umum anneler için Firdevsi gibi bir destan yazmak isterdim. Yazmayı da düşünmedim değil yani. Fakat çok elimden gelen şeyler değil. Bizahril gayb, başkalarının onlara yaptığı dualar, o hep dua yapardı. Bir şeyini söyleyeyim, annem çok dua ederdi. Çok dua edenlerden. O büyük cevşen her gün okurdu. Hepsini. Bu 80 yılından sonra ben bir kere yanına gittiğimde bana dedi ki, ben bunu her gün bitiriyorum da daha başka okuyacak bir şey varsa söylesen de okusam ben. Hiç unutmam bunu. Her gün okuyordu onu. Başının ucundaydı. Çok güzel anneler vardı bu anneler içinde. Evlatlarını bu ölçüde böyle hizmete salan anneler. Yani içlerinde burukluk, belki bir burkuntu, sinelerine damlayan bir şey vardır, üzüntü. Ama buna rağmen gidin oğlum iyi yoldasınız. Uyuşturucu kullananlar var. Sokaklarda zibil olanlar var. Şuraya düşen buraya düşenler var. Düşüp doğrulamayanlar var. İyi yoldasınız. Böyle elif be derseniz, bu işi hecelerseniz ahirette bizim de kurtuluşumuza sebep olursunuz diyen anneler çok mübarek annelerdir onlar. Onlara karşı benim içimde derin bir şefkat var. Ne kadar kayda değer hale getiriyor, ne kadar yükseltiyor bunları. Ve bundan dolayı yani böyle merhamet, şefkat karışımı, anneye saygı hissi ve kadının ezilmesine karşı ayrı bir şefkat duygusu, böyle çok farklı bakıyorum ben. Dolayısıyla evlatları da onları aziz tutmalılar. Sırtında gezeceğim derse tereddüt etmeden bin ana demerler hemen. Bin sırtıma demer. Baba yapısı itibariyle kısmen iradelidir, dayanır, onunla beraber olunuyor filan. Fakat kadın günümüzde maalesef horlanmış, hakir görülmüş, kendi değerlerinden uzaklaştırılmış. Çocukken insan bilmez. Ben de bilememiştim. Sadece annem var diye seversin o kadar. Ama öyle değildir. Şimdi tek bir tesellimiz kalmış. Ötede beraber olma. Şefaat edebilecek ufka ulaşmışsa şefaat eder, yoksa demez. O bir ufktur yani. Ehlullah diyebileceğimiz kategoride müteala edebileceğimiz insanlardan biri olursa yani. Allah şefaat hakkı verebilir evlatlar. Keşke bizi temiz gitmeye muvaffak olsa da ütüde ellerinden tutsak. Onlar elimizden tutacaksa tutsun da, fakat biz de ellerinden tutmaya hazır olsak. Efendimiz buyuruyor ki, bir sıkıt, düşük çocuk annesine karşı masum olduğundan, annesi cehenneme götürülürken eteğini yapışıyor onu, cennete doğru çekiyor. Düşük buyuruyor. Demek ki o bile boş değil yani, bir düşük çocuk. Ve buyuruyor yine üç evladı kendinden evvel, çocukken rüştü ermeden vefat ederse, inanmış o anneye babaya, cehennem kapıları kapanır. Sahabi iki deyince iki de diyor. Sonra da pişman oluyor. Bir diye sorsaydım acaba bir de der miydi filan. Allah'ın rahmetinin enginliği bir de olabilir. Rahmeti geniş. Bu rahmetin muktezasını yerine getirirken kullandığı argümanların sayısını yine kendi bilir. Veya icraatına perde yaptığı esbabın adedini kendi bilir. Bazı şeyler var ki, özür dilerim, maslahat atıyorum. İşte anne baba gibi, onların seviyesinde amca dayı gibi yani. Şimdi bunlar gidince insan hem kıymetlerini daha iyi görüyor. Nasılsa varlıklarında var olan bazı şeyler görünmüyor. Yokluklarında onlar için bir kıymet olan, onlarla alakalı bir kıymet olan şeyler daha iyi beliriyor. Siz de annelerinizin, babalarınızın hayatta olduğu sürece onlarda görmeniz gerekli olan şeyleri göremezsiniz. Amca, dayı, hala, teyze, nene, dede, bunların da belli ölçüde mirastaki yerleri gibi Allah Celle Celaluhu hepsine bir hak vermiş onların. Hepsine karşı bizi saygıyla memur kılmış. Fakat gidince nasılsa yerleri boş olunca biz burnumuz gidip boşluğa değiyor. O zaman orada bir vay ana diyoruz, vay baba diyoruz, vay dede diyoruz, vay nene diyoruz. Şimdi bu yokluğun böyle kadir bildiren bir yanı var. Yok olmanın kadir bildiren bir yanı var. Ben haşa sahabe-i kiram için, üstadın o has talebeleri için de diyemem yani. Zannediyorum onlar da bazıları böyle bazen çok küçük şeylerin aralarında münakaşalarını yapıyorlardı. Ama Efendimiz gittikten sonra onun kadrini öyle bilmişlerdir ki meğer neymiş o günler. Üstadın talebeleri de öyle bilmiş. Şimdi bir mesele de bizim meselemiz. Ben esas oraya getirmek istiyorum. Yani annede, babada, nenede, dedede burnun boşluğa temas etmesiyle esas biz kıymeti anlıyoruz orada. Anlıyoruz ama fakat telafi etmek istediğimiz şeyler varsa telafi imkanı yok. Telafi edilemiyor. Şimdi bir de ihsan-ı ilahi olarak omuzumuza yüklenmiş bir hizmet var. Bence bunda da burnumuz boşluğa değdiği zaman meseleyi anlayacaksak çok şeyi kaçırmış oluruz. Çok önceden anlaşılmalı o. Bütün hayat ona vakfedilmeli. Kim bilir belki biraz evvelki hasretlerimizi de bu telafi eder yani. O Allah Celle Celaluhu der ki senin annene karşı bir kusurun var, babana karşı da bir kusurun var. Fakat burada da ben bir civanmehlik görüyorum. Onlara dua, kefaret-i zunub inşallah. Fakat din-i mübin İslam'a sahip çıkma mevzunda gösterdiğin civanmehliği de ben çok önemsiyorum. Annene babana karşı tavırlarında yaptığın kusurları bundan dolayı affediyorum. Çünkü bazı iki sıradan affettiği insanları hadis-i şerifler ifade ediyor. Haydi seni affettim diyor yani. Seni bağışladım. Neye binaen? Hangi küçük hayra binaen? İyiliğe binaen? Bağışlıyor Allah Celle Celaluhu. Bence burnumuz boşluğa temas etmeden bu meseleyi çok iyi anlamamız lazım. Bazılarımız böyle mızıkçı, çocukluğunu yaşayan, mizacı bozuk, geçinemeyen, hangi işin başına konursa konsun, yüzüne gözüne bulaştıran, sonra da herkesin yüzünü gözünü bulaşık gören, böyle bazılarımız var. Nasıl oluyor da insan kendi yüzündeki bulaşıklığı görmez, işte hep başkalarının bulaşıklığını görüyor. Sürekli herkesin eline bir ayna mı vermek lazım, ne filan. Yani benim ihtiyacım var öyle bir aynaya. Hem de endam aynasına. Göremediğinden dolayı sürekli yamuk yumuk diyorsun şuna buna ama yamuk yumuk dışarıda arıyorsun. Şimdi bir taraftan öyle bir fırsat ki Cenab-ı Hak vermiş yani bu. Bir altın damarı içinde işliyorsun. Her kazmayı çalışında önüne bir kristal düşüyor. Hiçbir kazma boşa gitmiyor yani. Hiçbir darben boşa gitmiyor yani. Her defasında düşüyor önüne. Halisane olursa o. Böyle bir şey. Şimdi bu değerlendirilmezse şayet onun ahvahı çok büyük olur. Ben mizacıma uymuyor, karakter bakımından benim gibi düşünmüyor böyle. Meselelere şöyle bakıyor. Yok, inhisar-ı fikir var. Belki de kendini söylüyor yani. Belki meselelere kendi öyle yamuk bakıyor. Onu da halimi görüyor öyle. Veya işte bakışı bozuk onun. Bunları böyle görmezlikten gelerek ne olursa olsun böyle imtizaca kilitlenmiş gibi bu üstadın yalvara yakara böyle ihlas risalelerinde, layıkalarında, ukuvvet risalesinde tavsiye ettikleri düsturları yalvarma vardır, yakarma var, içini dökme vardır, ciddi terhipler vardır ve o ipe tutunanlar içinde ciddi terhipler vardır. Böyle insan az dişini sıksa işte bence bırakmamalı o duruma meseleyi. El mevtu ye'ti bahteten vel kabru sunduğu amel. Ölüm ansızın çarpar insanı. Kabir amel sandığıdır. Isvir ala ahvali ala mevte illa bil ecel. Yaşayacağım diye çırpınıp durma. Ecelsiz ölüm yoktur. Her şey onun takdirine bağlı. Evet, kafamızda bir sürü pişmanlık, keşke, keşke diyerek gitmeyelim oraya. Bence insan öyle yapmalı. Şunu da yaptım, şunu da yaptım. Şu gibi yaptım. Allah onlara ihlas versin yaptıklarımı. Fakat acaba daha ne yapsam ben? Daha ne yapsam? Ben daha ne yapsam deyip böyle bir helmin mezit mülahazasıyla bakmalı yaptığımız şeyler. Yeterli görmemeli. Hiç. Çünkü bu fırsat bir kere var. Yok bir kere daha olmuyor yani. Bir kere var. Yol bir kere yürünüyor. Her şey bir kere değerlendiriliyor. Hedefe ulaşma hakkı bir kere veriliyor. Gerisi yok. Tedbirsiz, temkinsiz, dikkatsiz davranmaya işin hiç tahammülü yok. Mesela elimden gelse böyle bütün arkadaşlara yemin ettiririm, hizmetin dışında bir şey düşünmeyin. Hiç yani. Dediğim oldu, oldu olmadı. Vardı o yazda da. Oldu olmadı. Geldi gelmedi. Verildi verilmedi. Düşünüldüm düşünülmedim. Sözümü dinlettim dinletemedim. Kazandım kazanamadım. Başarılı oldum olamadım. Bunlar arasında fark gözetiyorsan sen hala farkın yamuk yumuk vadilerinde dolaşıyorsun, tevhide ulaşamamışsın.